تفسیر ومن ہم، اور ان میں سے من عہد اللہ، کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، کیا لئن آتانا من فضلہ، البتہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا، لنصدقن، البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن، اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین، صالح لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے. یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے ایک نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے اگر مجھے اپنے فضل سے زیادہ مال دیا تو میں صدقہ بھی ضرور کروں گا اور نیک بھی بن جاؤں گا، لیکن عملی طور پر کیا ہوا؟ فلما آتاہم من فضل، جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا، بخلو بھی، تو وہ اس کے ساتھ بخل کرنے لگے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ، وتولوا، اور وہ منہ موڑ گئے، وہم موردون، اور وہ تو ہیں ہی اعراض برتنے والے. یہاں پر اشارہ ہے ایک شخص ثعلبہ بن حاطب الانصاری کی طرف. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے. آپ نے فرمایا، ویحک یا ثعلبہ، قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، تھوڑا مال جس پر تم شکر ادا کر سکو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس زیادہ مال کے کہ جس کے شکر کی تم طاقت نہ رکھو، یعنی جس کو پا کر پھر تم اللہ کی عبادت نہ کر سکو، اس کی طرف رجوع نہ کر سکو. تو چلا گیا، لیکن پھر آ گیا، کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ مال دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ دین کے راستے میں خرچ کروں. آپ نے پھر اس کو سمجھایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ جیسے ایک نبی تھے جن کا حال یہ تھا کہ اگر وہ چاہتے تو پہاڑ سونے کا ہو جاتا. کہنے لگا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ دعا کریں پھر اللہ مجھے مال دے تو میں ہر صاحب حق کو اس کا حق دوں گا. تو آپ نے دعا کر دی. انہیں دو دفعہ سمجھانے کے بعد اگر نہیں سمجھا تو آپ نے پھر دعا کی. روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہاں اتنی بکریاں پیدا ہوئیں کہ جیسے کیڑے ہوں، یعنی زمین پہ جیسے کیڑے پھیل جاتے ہیں نا کثرت کے ساتھ، تو اس کے مال میں بھی اتنا اضافہ ہوا اور اتنی زیادہ بکریاں پیدا ہوئیں کہ جیسے زمین پہ کیڑے رینگ رہے ہوں. نتیجہ کیا ہوا کہ مدینے کی زمین اس پہ تنگ ہو گئی، شہر میں ان بکریوں کو رکھنے کی کوئی جگہ نہ تھی. مدینے سے باہر ایک وادی میں چلا گیا، یہاں تک کہ ظہر اور عصر صرف جماعت سے پڑھتا تھا، دور سے آنا پانچ نمازوں کے لیے مشکل تھا، رہا دو نمازوں کے لیے آتا. پھر اور بکریاں ہوں، یہاں تک کہ وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ صرف جمعے کے دن آ سکتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جمعہ بھی گیا، کیونکہ مال کی کثرت کے ساتھ لازمن مصروفیت زیادہ ہوتی، اور وہ مصروفیت پھر اللہ اور بندوں کے حق پر اثر انداز ہوتی. جب اس نے جمعہ چھوڑا تو آپ نے بد دعا دی. پھر یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے کہ انہیں پاک کیجئے اس کے ساتھ. تو آپ نے دو لوگ بھیجے، جب ثعلبہ کے پاس آئے اور آپ کا حکم سنایا تو اس نے کہا، ما ھذہ الا اخت الجزیہ، ما ھذہ الا اخت الجزیہ، یہ زکات تو مجھے جزیہ کی بہن معلوم ہوتی، یعنی جس طرح نان مسلم سے جزیہ لیا جاتا ہے تو یہ میرے اسلام کے باوجود مجھ سے زکات لی جا رہی ہے. اور پھر ٹالنے لگا کہ ابھی جاؤ پھر آنا. تو عاملی نے زکات دیگر کاموں سے فارغ ہو کر دوبارہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگا، لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے صدقہ نکالنا ہے یا مجھے زکات دینی. تو وہ واپس آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمہ اس کے لیے دہرایا بد دعا کا جو پہلے کیا تھا. جب اسے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کی ہے تو اس کو خوف لاحق ہوا کہ اب میری شامت آئی، تو یہ صدقہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، لیکن آپ نے اس کا صدقہ قبول نہیں کیا. آپ کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. پھر حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. پھر حضرت عثمان کے دور میں یہ وہی جنگلوں میں بے سہارا اپنے مال کے بیچ میں مر کھپ گیا. تو یہ سزا ملی اس کے اس مال کی محبت کی. تو حقیقت میں ہر وہ شخص ایک منافقانہ رول ادا کرتا ہے کہ جو حالات کی تنگی میں ایسی دعائیں کرے کہ اللہ مجھے دے کہ میں تیری راہ میں دوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ دے دے تو پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کا حق دینا ہی بھول جائے. عام نفسیات کیا ہے کہ لوگ مال والوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ان کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ بڑے بخیل لوگ ہیں، بڑے کنجوس ہیں، خدا کی راہ میں نہیں دیتے، اتنا زیادہ ہے ان کے پاس اور ان کے دل میں کوئی احساس نہیں. اگر یہ سب کچھ ہمارے پاس ہو تو معلوم نہیں ہم کیا کچھ کریں. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ مال کے آتے ہی انسانوں کی نفسیات بدلنے لگتی، وہ اپنی ہی باتوں کو بھولنے لگتے ہیں، اور جن جذبات کا اظہار وہ غربت کی حالت میں کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہی ان جذبات میں تبدیلی ہو جاتی اور وہ مال کو اپنی محنت اور اپنی لیاقت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں. اس طرح وہ اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ طرز عمل منافقانہ طرز عمل ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے تو زندگی میں ایسے کوئی عہد وعدے نہیں کیے تھے. بعض لوگ منتیں مانتے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنا آ جائے تو میں اتنے فیصد اور اتنا اتنا اللہ کی راہ میں دے دوں گی، لیکن جب آ جاتا ہے تو وہ منت ادا کرنا ایک مصیبت لگتی ہے اور انسان بھول جاتا ہے. اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان صدقہ خیرات کا عہد کرتا ہے کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی خاص موقع پر، لیکن جو ہی وہ موقع تبدیل ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بھر آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو اس طرح اور اس طرح اللہ کی راہ میں مال دے دیں گے. جب تک گھر پہنچتے ہیں کیفیت بدل چکی ہوتی ہے تو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ سوچا تھا کہیں بیٹھ کے. اسی طرح جب اپنے پاس نہیں ہوتا تو اس وقت سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں ملے تو ہم سب محروم لوگوں کا خیال رکھیں، لیکن جب ملتا ہے تو محروم لوگوں سے نکل کے کہیں اور چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کوئی محروم بھی دنیا میں بستے ہیں. یہ ایک عمومی نفسیات ہے، اور شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ ہم سے خیر اور نیکی کے کاموں کو بھلواتا رہے. تو فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عنایت کر دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور صالح یا نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ، کہ جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا، بخلوا بھی، تو اس سے بخل کر بیٹھے. وتولوا وهم معرضون، اور منہ موڑ گئے اور وہ تو ہیں ہی منہ پھیرنے والے. اس نے توبہ نہیں کی تھی، وہ بد دعا کے ڈر سے صرف آپ کو راضی کرنے آیا تھا کہ آپ اپنی بد دعا بدل لیں. سچے دل سے توبہ نہیں کی، اگر کی ہوتی تو معافی ہو جاتی. آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر لوگ بد دعا سے بہت ڈرتے ہیں، اور بد دعا سے بچنے کے لیے وقتی طور پر کچھ مرہم پٹی کر لیں گے، لیکن اندر سے نہیں بدلیں گے. تو یہاں اس کی توبہ نہیں تھی. توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ اصلاح. توبہ کی شرائط میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ جس غلط کام میں انسان پڑا ہوا تھا اس کو لازمی طور پہ چھوڑے، جس فرض میں کوتاہی کی اس فرض کی ادائیگی شروع کرے. صرف زبان سے توبہ تو ایک بے معنی چیز ہو جاتی. اب نتیجہ کیا ہوا؟ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، پس پیچھے لگا دیا ان کے. آقَبَهُمْ، عین قاف بے عقب، ایڑی سے پیچھے کی چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ ایڑی بھی پیچھے والی سائڈ پہ ہوتی انسان کے. اثر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ان میں اثر رکھ دیا، ان کو وارث بنا دیا، کیونکہ وارث بھی پیچھے ہوتا ہے نا، انسان کے مرنے کے بعد ہی بن سکتا عقاب سے. فعاقبہم نفاقا، یعنی ان کے اندر نفاق کو دائمی طور پر رکھ دیا سزا کے طور پر. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن. کیوں؟ بما اخلف اللہ، بوجہ اس کے جو انہوں نے خلاف کیا اللہ کے. ما وعدوہ، جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ اگر ہمیں مال مل جائے تو ہم اس کے راستے میں ضرور صدقہ کریں گے. وبما کانوا یکذبون، اور بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے. تو یاد رکھیے کہ جس طرح اچھے کاموں سے ایمان کی طاقت بڑھتی ہے، ایمان کی نورانیت بڑھتی ہے، اسی طرح گناہوں سے کفر کی ظلمت بڑھتی ہے، منافقت شدید ہوتی ہے، منافقت پختہ ہوتی ہے. یعنی نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے اور برائی سے برائی جنم لیتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلط کام کریں اور آپ کو پھر نیکی کی توفیق ہو. ہاں، نیک کام کریں تو اس کے بعد مزید نیک کاموں کو دل چاہے گا. الم یعلمو، کیا انہوں نے جانا نہیں؟ ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کہ اللہ جانتا ہے ان کی پوشیدہ چیزوں کو، ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو. و نجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو. و ان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف انسان کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا. اسی لیے ثعلبہ جب کچھ مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ تھا. اللہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا، وہ تو چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، اور چھپ کے کی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور زبان سے کی ہوئی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. اور بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ صفت کیوں بیان ہوئی ہے کہ علام الغیوب؟ منافقت بھی ایک چھپی ہوئی بیماری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں.